drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Zamach z pasem Szachida planował 18-latek, który został zatrzymany przez ABW. Znane są szczegóły. Korea Południowa to jeden z najważniejszych inwestorów pozaeuropejskich w Polsce, mówił otwierając forum Polska-Korea prezydent Andrzej Duda. Blisko 5000 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Zatrzymany przez ABW 18-latek planował zamach na Dolnym Śląsku. O szczegółach informuje Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Prokuratura podała wcześniej, że mężczyzna zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa Szachida, za pomocą którego planował dokonać zamachu bombowego na budynek Urzędu Państwowego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. To obywatel Polski, który pod koniec zeszłego roku zmienił wyznanie na islam, informował w Polskim Radiu 24 Stanisław Żaryn. Jak dodał, zatrzymany kontaktował się z osobami z innych krajów. Spoza granic RP instruowały go też, no, budowały pewną atmosferę, pewne warunki jego samoradykalizacji, a zatem mowa o pewnym przygotowaniu zamachu terrorystycznego w porozumieniu z innymi osobami, ale to nie jest tak, że w Polsce działa jakaś grupa przestępcza, która miała za tym zamachem stać. Nie, materiał dowodowy w tej sprawie pokazuje, że mamy do czynienia z jedną osobą, która planowała zamach, ona była w kontakcie, ale zakładamy, że w kontakcie z osobami poza naszych granic. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych, przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Grozi za to do 10 lat więzienia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Korea Południowa to jeden z najważniejszych inwestorów pozaeuropejskich w Polsce. Jesteśmy gotowi na więcej, mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając w Warszawie forum gospodarcze Polska-Korea. W forum uczestniczył też kończący oficjalną wizytę w naszym kraju południowo-koreański prezydent Yoon Suk-yeol. Prezydenci podkreślali, że oba kraje mogą być dla siebie bramami odpowiednio do rynków europejskich i azjatyckich. W Polsce działa blisko 600 firm z kapitałem koreańskim, a wiodącymi obszarami współpracy są nowe technologie, produkcja elektroniki, części motoryzacyjnych, a także przemysł chemiczny. To wszystko przekłada się na konkretne inwestycje. W czerwcu tego roku ruszyła długo oczekiwana produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem. To jedna z w ostatnim czasie z największych absolutnie inwestycji przemysłowych w naszym kraju. Mówił prezydent Andrzej Duda, zapowiadając również nowe połączenia lotnicze między Polską a Koreą i apelując o większe otwarcie koreańskiego rynku, choćby dla polskiego mięsa. To wszystko ma zwiększyć wymiar wymiany handlowej, wartej obecnie blisko 9 miliardów dolarów. Jeśli ten trend się utrzyma, to w 2030 roku polsko-koreańska wymiana handlowa mogłaby przekroczyć 30 miliardów dolarów. Powiedział prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Karol Darmoros, Polskie Radio. Blisko 5 tysięcy projektów otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Łącznie to ponad 2,5 miliarda złotych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to program bez precedensu, dzięki któremu dojdzie do odnowienia setek tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych, budynków użyteczności publicznej, szkół czy szpitali. Aby zabytki lokalne stały się magnesem dla turystów. Wy to doskonale wiecie, drodzy rodacy, w ilu polskich gminach, wioskach, małych miasteczkach, większych trochę miastach, kryją się perły. perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce bolało, serce cały czas boli, jak niszczeją, jak tracą swoją wartość, jak nikną w oczach. I pokazaliśmy przez nasze lata rządów, co to jest troska o zabytki. Minister kultury Piotr Gliński mówił z kolei, że dzięki temu, że polski budżet jest uszczelniony, można na kulturę wydawać znacznie więcej środków niż kiedyś. W okolicach rumuńskiej Konstancy rozpoczęły się morskie manewry marynarki wojennej. Uczestniczą w nich okręty i żołnierze 9 krajów należących do NATO. Ćwiczenia, które rozpoczęły się dziś na wodach Morza Czarnego w pobliżu portu rumuńskiej Konstancy, odbywają się zamiennie w Bułgarii i w Rumunii od ponad 20 lat. W tym roku oprócz gospodarzy manewrów uczestniczą w nich również okręty wojenne i personel kilku innych krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Belgii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Turcji, Francji i Stanów Zjednoczonych. Choć nie są to oficjalne manewry NATO, to będą one prowadzone w formule sojuszu. Weźmie w nich udział kilkadziesiąt jednostek pływających, a także około 750 żołnierzy. W ciągu najbliższego tygodnia żołnierze będą ćwiczyć przede wszystkim planowanie i prowadzenie działań przeciwminowych, badanie płycizn, a także wspólne niszczenie niewybuchów. Szefem tegorocznych ćwiczeń Poseidon został zastępca dowódcy sił morskich Rumunii. W przyszłym roku ćwiczenia Poseidon odbędą się na wodach terytorialnych sąsiedniej Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o pogodę, to niezwykłe określenie, piekielne gorąco, może już je słyszeliście dzisiaj. Taki właśnie opis pogody ma nastąpić w weekend. Pomarańczowe alerty, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem mają obowiązywać w całej Polsce z wyjątkiem województw nadmorskich. W centrum kraju temperatura może osiągać nawet 36 stopni. Sześć minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, proszę Państwa, przez najbliższe 3 godziny spędzimy razem czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w składzie Rafał Jarząbek, Józef Niewiarowski, Olga Szućko i Rafał Tomański przy mikrofonie. Wiele się działo ostatnio. Ważny gość i podróżował po Warszawie co najmniej i nadzorował poprawność wykonania umów dotyczących przyszłych inwestycji między Polską a pewnym krajem z Azji Wschodniej. Posłuchamy o tym również w tej audycji. Będzie wiele się działo. Zapraszamy do Trójki. Teraz do 18 w tym składzie, a ciągle i nieustająco jak się skończy nasz dyżur. Stay with me. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dużo tak zwanych fake newsów i różnych informacji wprowadzających na manowce, a w końcu no, jesteśmy radiem nie tylko muzycznym, ale i też informujemy Państwa o tym, co się dzieje, polecam uwadze najnowszą książkę autorstwa Michała Futyry, Państwa wyobrażone. Na okładce jest mauzoleum Ho Chi Minha w Hanoi, czyli stolicy Wietnamu, i samo podejście, którego autor nie ukrywa od początku, że polega na tym, jak media kreują powstawanie tożsamości państwowej w państwach postkolonialnych, czyli w Azji Południowo-Wschodniej głównie, jest niezwykle otwierające głowę. Tym bardziej, że teraz jesteśmy narażeni na fake newsy, możemy jakoś weryfikować szybko, też mamy o tym programy na naszej antenie, ale w momencie, kiedy kolonializm odchodził, czyli powiedzmy po II wojnie światowej, już nawet taką cezurę przyjmując, właśnie w Azji Południowo-Wschodniej, o propagację takich nieprawdziwych informacji było wiele łatwiej. A na tym budowano narody. Polecam. Państwa wyobrażone, Michał Futyra. Jakby ktoś chciał coś wziąć na wakacje, przeczytałem przed chwilą, że piekielne gorąco w weekend nie będzie dotyczyło województw nadmorskich, więc może tam będziecie Państwo szukać schronienia. Taka książka na pewno się przyda. Left in my chest anymore, but goddamn, You got me in love. Teraz, proszę Państwa, temat, który nie schodzi z nagłówków: migracja, relokacja uchodźców. Dziś w centrum uwagi Francja, która obchodzi Święto Narodowe, 14 lipca, zburzenie Bastylii, ale w cieniu starć na ulicach. Do tego dochodzi niesłabnąca dyskusja na temat przymusowej relokacji nielegalnych migrantów w Unii Europejskiej. Polska wciąż sprzeciwia się temu mechanizmowi. I to nie pierwszy raz. Już w 2015 roku podjęto decyzje, które zatrzymały taki proces, o czym mówił dziś w Trójce premier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat opowie nam Kuba Witkowski. Dziś Francja świętuje, choć nie bez strachu, bo jeszcze kilka dni temu płonęła, a na ulicach odbywały się regularne bitwy migrantów z policją. Francja to przykład nieudanej polityki migracyjnej, polityki, do której wręcz chce się przymuszać kraje takie jak Polska. A jedną ze spornych kwestii jest przymusowa relokacja dotycząca nielegalnych migrantów. W ostatnich tygodniach znów się o niej mówi, ale temat był też na tapecie w 2015 roku. Wówczas przez południową Europę przeszła fala uchodźców z Bliskiego Wschodu. Wtedy decyzją poprzedniego rządu w ramach tzw. Solidarności, pomimo kontrowersji, i do Polski mieli trafić migranci. Dotarł do mnie dowód na to, mówił dziś w Trójce premier Mateusz Morawiecki. A mianowicie pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku do wszystkich wojewodów, gdzie wiedział, że grozi to ogromną przemocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów. Po zamachach w Belgii w marcu 2016 roku premier Beata Szydło wstrzymała cały proces. Dziś znowu stoimy przed decyzjami, co zrobić w obliczu nieuniknionej migracji. Jeśli chodzi o kwestie legalnej migracji, migracji zarobkowej, państwo mają tutaj dowolność w tym zakresie i Unia Europejska nie ingeruje w te kwestie. Mówi Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W związku z tym to, ilu pracowników przyjeżdża do nas z różnych stron świata, z jakich stron świata przyjeżdża i tak dalej, jest kwestią polityki krajowej. To oznacza, że wcale nie musimy wzorować się na krajach zachodnich, takich jak Francja. To wszystko, co się dzieje teraz, to jest konsekwencją 30 lat absolutnie fatalnej polityki. Mówi Bernard Marguerite, francuski dziennikarz i publicysta związany z Polską. Wszystko wolno, że tutaj wszystkich emigrantów należy przyjąć, no bo inaczej to nie jest humanitarne i tak dalej. No i Francja już nie jest Francją. Niestety, biorąc pod uwagę to, że migracji nie unikniemy, trzeba być świadomym, że łatwych rozwiązań nie ma. Żadna z dotychczasowych metod ściągania migrantów się bowiem do końca nie sprawdziła. Tych modeli stosowanych w Europie było wiele. Model francuski był modelem asymilacyjnym i zakładał, że migranci, którzy przyjeżdżają, niejako jednostronnie muszą dostosować się do warunków panujących w państwie przyjmującym. I takim klasycznym modelem był model wielokulturowy. On był charakterystyczny dla Wielkiej Brytanii, dla państw Europy Północnej. I ten model zakłada istnienie wielu kultur w jednym państwie bez potrzeby integracji. Ale wiemy już, choćby na przykładzie Niemiec, że... Multikulti ist tot. No właśnie, jakie jest więc wyjście? Musimy myśleć o tym procesie dwutorowo i nie tyle asymilować, co integrować przybyszów, czyli oczekiwać z jednej strony wysiłku od migrantów, że będą oni uczyć się języka, kultury danego kraju, ale jednocześnie wysiłku od państwa przyjmującego i społeczeństw państwa przyjmującego, w tym, że będą właśnie wdrażać konkretne polityki mające na celu integrację imigrantów, czyli jakby ten dwutorowy proces. A to będzie możliwe tylko w przypadku w pełni suwerennej, świadomej, dobrze zaplanowanej, no i konsekwentnie realizowanej polityki w tym zakresie. I o tym wszystkim opowiedział nam Kuba Witkowski. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam. Największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu chodź. Weź nie młodiej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, w koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź, no weź.

Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Czas na przyjrzenie się sytuacji na drogach. O tym opowie nam Jakub Domoracki. Zakrokowana jest autostrada A4, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Budziszów i Udanin, a także w pobliżu Kątów Wrocławskich i Pietrzykowic, oczywiście w kierunku Wrocławia. Podobnie jest pomiędzy Katowicami i Mysłowicami oraz na obwodnicy Krakowa, i to w obu kierunkach. 3 samochody osobowe zostały ranne w karambolu 5 pojazdów osobowych na drodze numer 92 w miejscowości Psary Małe. To pomiędzy Wrześnią i Kostrzynem. Na 228 kilometrze ruch w kierunku Poznania został całkowicie wstrzymany. Na Krajowej 8 w miejscowości Krasne Folwarczne pomiędzy Białymstokiem i Augustowem zderzyły się 3 osobówki. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. I jeszcze trasa S3 w Zachodniopomorskiem. Tam mamy wielokilometrowy korek pomiędzy węzłami Szczecin, Kijewo i Kliniska w kierunku Goleniowa. W związku z wypadkiem jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak udaje się po weekendzie za ocean. Wizyta ma związek z wyznaczeniem nowego zastępcy dowódcy 5. Korpusu US Army w Fort Knox. Wczoraj minister poinformował, że nowym oficerem z Polski na to stanowisko będzie generał Maciej Jabłoński. Zastąpi na tym stanowisku innego polskiego żołnierza, generała Adama Joksa. Według ustaleń Polskiego Radia minister spędzi za oceanem 2 dni i przeprowadzi rozmowy z amerykańskimi dowódcami. W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych decyzja rosyjskich władz o zamknięciu polskiego konsulatu w Smoleńsku to gest wysoce symboliczny, ale także kolejny nieprzyjazny i niezrozumiały akt. Jak podano, ma on na celu uniemożliwienie funkcjonowania polskich misji dyplomatycznych. Według noty dyplomatycznej, którą otrzymał polski ambasador w Moskwie, urząd zostanie zlikwidowany z końcem sierpnia. Rzeczpospolita Polska rezerwuje sobie prawo do podjęcia stosownych działań w odpowiedzi, czytamy w komunikacie resortu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami dla niemal całej Polski, za wyjątkiem północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego, zachodniej części pomorskiego i Tatr. Alerty obowiązują w północnej i środkowej Polsce od jutra od południa do poniedziałku do godziny 20, a w południowej Polsce od niedzieli od południa do poniedziałku również do godziny 20. Temperatura maksymalna wyniesie od 31 stopni Celsjusza na wschodzie do nawet 35 na zachodzie kraju. To był serwis Trójki. O sporcie opowie nam Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Już Wimbledon był już bez Polaków, odpadli też juniorzy, zatem emocji jakby mniej, choć na pewno nie zabraknie zachwytów nad poziomem gry, bo oto trwa półfinałowy pojedynek Janika Sinnera, to Włoch z południowego Tyrolu, z 12-krotnym półfinalistą Wimbledonu i 4-krotnym zwycięzcą Wielkiego Szlema na londyńskich trawnikach, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Pierwszy set po 51 minutach dla Dżoko, 6-3. W drugim patrzę blisko przełamania, ale na razie 1-1 serwuje Sinner. Po Sinnerze i Dżokowiczu na kort wyjdą Daniel Miedwiediew i Hiszpan Carlos Alcaraz, który tak oto scharakteryzował rywala. He's really complete player. On jest kompletnym tenisistą. Powiem to, co Rubljow powtarzał o nim wielokrotnie. On jest jak ośmiornica, potrafi złapać każdą piłkę. To jest niesamowite. Jest wspaniałym sportowcem. To jest mieszanka wszystkiego. Prawie wszystko robi dobrze. Almost everything well. A teraz Liga Narodów Siatkarek i wieści z dalekiego Teksasu, z Arlingtonu. W ćwierćfinale Turcja wyeliminowała Włochy i to bez straty seta. W półfinale Turczynki zagrają z reprezentacją gospodarzy USA. Przypomnijmy, że w drugim półfinale zagrają biało-czerwone z Chinkami. Spotkanie reprezentantek Polski jutro o 23:00. A teraz piłka nożna i odliczanie do przyszłotygodniowego startu PKO BP Ekstraklasy. Po 6 latach przerwy do elity wraca Ruch Chorzów. Niebiescy opuścili najwyższą klasę rozgrywkową właśnie przed 6 laty, a następnie spadli jeszcze dwukrotnie. W 2019 roku klub w zasadzie nie istniał. Piłkarze nie mieli nawet strojów, a ponadto zablokowano konta bankowe. Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli kibice, którzy ostatecznie przywrócili blask 14-krotnemu mistrzowi Polski. Efektem tych działań są 3 awanse z rzędu, mówi trener Ruchu Jarosław Skrobacz. My nie chcemy wejść do tej ligi z nastawieniem, że my desperacko się chcemy bronić przed spadkiem. Jeśli tylko sobie to założymy, no to będzie źle. Na pewno ten nasz cel taki na rundę jesienną będzie przede wszystkim taki, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, żeby w każdym spotkaniu te punkty grać, obojętnie czy to będzie rywal z najwyższej półki, czy ten teoretycznie w większym zasięgu dla nas, bo te punkty na koniec będą tyle samo ważyły. Na całą rozmowę Krzysztofa Łoniewskiego z trenerem Jarosławem Skrobaczem zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu. No i Dżokowicz przełamał Zinera w drugim secie 2-1. Pogoda, te piekielne upały wyglądają okiem i zdaniem meteorologów następująco. Europa zachodnia, północna i wschodnia jest w zasięgu niżów. Resztę kontynentu obejmują słabe wyże. Nie brzmi to piekielnie jeszcze, ale nad Polską stopniowo od południowego zachodu rozbudowuje się klin wyżu z centrum nad Alpami. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze. Wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. A teraz wiadomość z dzisiejszego poranka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 18-latka planującego przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w Polsce, tak poinformowało Polskie Radio. U zatrzymanego znaleziono wiele dowodów, które na to wskazują. Podejrzany miał też utrzymywać kontakty z przedstawicielami tzw. Państwa Islamskiego. Więcej o sprawie mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała polskiego obywatela, który przygotowywał i planował przeprowadzić w Polsce zamach terrorystyczny. Ten mężczyzna to 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Podejrzany obecnie znajduje się w areszcie. Co mu grozi, to tłumaczy prokurator Karol Burchulski z Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, jak również planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Materiał zgromadzony przez ABW, ale również wyniki przeszukań, do których doszło już po zatrzymaniu, wskazują, że ten mężczyzna planował i zbierał materiały chociażby do budowy pasa Szachida. Celem ataku miał być budynek państwowy znajdujący się na Dolnym Śląsku. W 2022 roku młody mężczyzna przeszedł na islam i od tamtego czasu mocno się zradykalizował. Mowa o osobie, która uległa samoradykalizacji. Była zainteresowana wejściem w kontakt z organizacjami terrorystycznymi. Zatrzymany miał porozumiewać się z bojownikami tak zwanego Państwa Islamskiego, a fascynacją dla niego był Osama Bin Laden. Co mogło do tego doprowadzić? Często osoby takie czują się zagubione, a radykalne nurty nadają ich życiu większego sensu. Szukanie czegoś nowego, nowego środowiska, nowych bodźców, nowej nadziei nawet. Dagmara Woźniakowska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. To jest coś, co jest bardzo charakterystyczne też dla osób, które dają się zaangażować w sekty. To jest po prostu wyraz pewnego niepokoju i myślę, że tutaj może być podobny mechanizm. W ostatnich latach było dosyć spokojnie, ale jeszcze nie tak dawno ISIS i Al-Kaida dokonywały zamachów w wielu krajach w całej Europie. We're hearing reports of an explosion at Brussels Airport. Od tamtego czasu wpływy tych organizacji udało się osłabić, ale czy to oznacza, że zagrożenie zostało zażegnane? Dalej poza granice europejskie, to terroryzm jest gigantycznym zagrożeniem, ale w tej chwili nie tyle w samej Europie, co w państwach, z których ludzie uciekają. To jest gigantyczny problem krajów afrykańskich. Polska jest zagrożona terroryzmem, chociaż nie jest ani celem priorytetowym, a to zagrożenie jest daleko mniejsze niż w wielu państwach, chociażby Europy Zachodniej. W sprawie przyjrzał się bliżej nasz reporter Bartosz Bielecki. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. We'll be right back. when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime. Wiecie Państwo, co jeszcze dzisiaj ma swój dzień, może tak powiedzmy, bo zburzenie Bastylii 14 lipca, francuskie święto narodowe to jedno, ale od wielu lat studio, no dla mnie to zawsze było Ghibli, ale dla Japończyków Ghibli, czyli mekka animacji, nie tylko dla Japończyków, Azjatów, ale i dla co najmniej większej połowy świata, czyli Hayao Miyazaki głównie, ale nie tylko, bo Isao Takahata już świętej pamięci, ale głównie Hayao Miyazaki jako ten najbardziej znany rysownik studia Ghibli bądź Ghibli dzisiaj wypuściło swój nowy film po dużej przerwie. Jak zamierzasz albo jak żyjesz, jak zamierzasz żyć, jak żyjesz. Kimitachiwa do ikiruka. To jest dosłownie to samo, znaczy po japońsku. Nie było żadnej kampanii promującej te animacje. Tylko jeden plakat, bardzo tajemniczy. Głowa potencjalnie dużego ptaka, chociaż z rysunku nie można się tego domyśleć. Żółty dziób, białe piórka i takie niebieskie pasemko nad okiem. Ale pod dziobem niby drugi mały ptak, czyli ktoś w kostiumie, ktoś, kto się kryje, może starszy czy młodszego. Bardzo wieloznaczne, oczywiście jak to wszystko w Japonii. I dzisiaj mające premierę, nowe dzieło najbardziej znanego studia animacji na świecie. Adrenaliny, ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. wciąż mamy w Polsce bardzo ważnego gościa, prezydenta Korei Południowej, Jun Suk-yeola. I w związku z tym, bo wiele partnerstw różnych między Polską a Koreą się od nie tylko tej wizyty rozpoczęło, ale i trwało wcześniej. Największy kontrakt na uzbrojenie w historii polskiej armii to jeden z nich. Dzisiejsza informacja koncernu Hyundai Rotem o tym, że Polska być może dostanie od Koreańczyków koleje wysokich prędkości, to też dobra wiadomość. I w związku z tym moje pytanie takie na otwarcie głowy dla Państwa. Z czym Wam się kojarzy Korea i może byście chcieli jakoś tak kreatywnie podejść do tematu, bo mi się kojarzy z pierogami z kimchi. Jest taka youtuberka, ale to nie o nią mi chodzi. Nagrywa dobre materiały, ale to skojarzenie przypadkowe. Pierogi z kimchi, my lubimy bigos, oni mają kiszoną kapustę po swojemu. Wiele podobieństw jest, nie tylko historycznych i politycznych, między krajami, które z pozoru nic nie łączy, bądź nie powinno, jak Polska i Koreę Południową. Ale pytanie dla Państwa, co Wam się kojarzy z Koreą i jak ją odbieracie po swojemu? 2 2 7 3 czekamy na telefony. Program Trzeci Polskiego Radia.